الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتزيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورۃ طلاق مدنی سورۃ نزول 99 نمبر یو کم سل سورۃ دہر پسی نازل شو رہے اور ترتیبا 15 پیتر سورۃ تغابن پسی لگول شو رہے رب سورۃ مخ سرا مخ سورۃ کے اول بیان دا مقاصد اربعا و دویمہ حصہ کی جہاد انفاق دی سورۃ کی مغدوار ہو بالعکس دلتا پا اول کی د جهاد د فرد بیان د امور منتظم بیانول دي او دوی مې تا کې بیا مقاصد اربع بیان هي هغه مقصد ده خو بل اکس یو جوړ فسی راړه دوی مې مخې زور کې اړه نور کې قران ته رڼا وي د تا د نمبر 11 کې د قران د رڼا علت او حکمت چې صلی الله علیه وسلم کې ده دا بیان دی جوړ فسی راړه بل بل رب مخ سر کر نو چودا کیو جی بعد خصا دشمنان دی ان دل تا اشارہ دیتا کو دشمن دی دین پہ بندی کی بندی دی مطلع کرو کہ مثلا طلاق کرا اور رخصت کا امتیازات سر سر ممتاز او بیان تقوا ادای پر ثمرات بانے یود الوی و ما تقلا جل او مخرجا بل دلوی بل وما يتق الله جل من امر يسرا بل وما يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا لا تنبل تنبل تنبل او بل امتياز تور ممتاز وبيان ده عائسي انا بالغ لعيدات باندي عائسا چهه دن راغ ده انا بالغ لعيدات بس دري مياشتي يعني دري هيدا دكا دايخ ايد نرادي دریمیاشتي آیت نمبر 4 کې بل امتیاز سورۃ ممتاز په بیان د عزت د حاملې چې بچی سو پیدا شونی دا په عزت کې کړ نه میاشتې هر سو میاشت کلس میاشتې چې کله بچ کړلومبار بچی پیدا عزت ختم شو بل امتیاز سورۃ ممتاز په سکونت ورکو د خوراک په د متعلقې باندې په بیان باندې آیت نمبر چین کې بلداشا نیسته بل امتیاز سورۃ ممتاز په آیت نمبر 12 باندې چې زموږ تعداد ذکر کړل دي او تقسیم د سورۃ دوه سی دي اوله ایسا مقصد سورۃ مقصد سورۃ ترغیب او انفاق او جهاد او بیان د امور منتظمه لپاره جهاد او انفاق تقسیم د سورۃ دوه سی دي اوله ایسا آیت نمبر 1 پورې دي کې بیان د امور منتظمه لپاره جهاد چې د کور اصلاح ده ادوی مئی صد آر دبر اڈنا تر آخر پورے پدے کے بیان دا مقاصد و اربع آلیا یہ نبیو او پیغمبر سان اذا تلق و نسا کلتا تلاک کی خدے یا یہ نبیو سر امام قرطبی وئی ویدی پدے دا تی خطاب یہ نبی ویدی کی امت شامل لے پدارم نبی سان تکا مکہ تلق تم جمع را فتلقونم جمع را وقت الیدا دام جام وقت قلم جام دا دخت رو دا ټول جام استغیری او ثابت دا شو چې دا خطاب سره نبی اسلام تان دی یو نبی او پیغمبر سم دا طلاق نو نسا کله تا طلاق کای تا خدای فتا دی کون طلاق کای دی لا د پاره پوره کول دی دا تمانا دوه قسمه طلاق دی یو طلاق شرعی دی چې غدا چې په یو توهر کې بولا توهر دی د خدای دوه حالت دی یو د بیماره هر د ده ایت ده هیز آره توی دا کمیاش که ازل دادی کم نا کم مدت دری ده زیاد ده لست رو دیم تفصیل بطور بکره که کرو و نی ملگری چه ایت اشارتان بست رو باما نو پا دک ده هیز چه هیز ختم شی پاک پاکی شی نو پا دک یه بچت صدا کر کیا و نو چه بل هیز را شی نو بیا ده خواه ده چه پاک شی یعنی هیز ختم شی ده تو هر حالات شی ده پاکه نو بل صداک دور که کنه نور کنی پری دیدی چې بل هیڅ راشي چې بل پاک راشي نه بل پاک نه باسي کوم هیڅ راشي چې لومبي دغه کې طلاق ورکړي یو طلاق نو دا خدای طلاق شو اوس کا بل خاون کوي کوي دغه عدت پوره شو اوس دغه یو طلاق ورکړي چې پر کې عدت پوره شو دې اده بیا طلاق هغه سره نکاح کول غواړي په دې رم نه چې دن نه دن چې درم هیڅ نه راغله نو دې رجوع کول شي دې ته احسن طریقه طلاق ټول کې به تر احسن طریقه او کنه یو یو ورکی پاگه ناغه احسان ده خدا خو بهترانه احسان نده بهترانه ایو دهش طلاق بیدعی که پیو ده دری طلاق ورکی یا والا پا حیث که طلاق ورکی نو کی گی دوارا که پا حیث که طلاق ورکی طلاقو شو خو شریع طریقه ده طلاق ورکی ده طول اتفاق ده پوکه ها چه طلاق با پا تو حرک ورکی ندل توہی د پاره د عدت تر طلاق ورکه یعنی په شری تر کې دا نه چې تاسو په یو ځل باندې درې ورکه وطلقونا نو طلاق ورکه دیلا د پاره د تر ول دی عدت وخت ول دی عدت شمیر تاسو عدت وتقوا الله ورګل در په تاسو لا تخرجونا مو با سیدی پر عدت کې ته کورونه خپل نه ولا خرجنا نه دی ودي د کورونه اخد خپلم الا مغعودی ایا تین چرات لگ بیا اخکار ده څه مطلب شه ای خدای د چې پیدا کړ کور نه خو ته بیا اخدای ته څه لو دینه لو دی کنه ولی دې کورا پیدا کړ خو نه لو دی کنه لا خرج نه لا یقدین بیا خو بیا اخدای کنه چې پیدا کړ کور نه دی هغه ضرورت د پاره وته شي بیمار ته ډاکټر لته شي پلاری بیمار ته تپوس لته شي خیر ده رور یا خدای مکه پلاری مرشت لته شي لا خو شپې له بخبر کور ته نه راځي وتلک حدود الله ادا پول د الله دی چا چې تیرے وکړه پول د الله نه دیکھنه زیاته وکړه په ځان باندې څه مطلب چې غلط طریقه باندې طلاق ورکړه درې نو ځان باندې زیاته وکړه بیا مولا نه په دغه ما درې طلاق ورکړي خدای دې وي خو باسه نو ته ما ته به الله کې نو چې څنګه الله رسې دوی په یو څوک نیک سړی به وګوري مطلب ځان ته اشاره کوي یو نیک سړی به وګوري نه غطا به بس دوی ما دا چا بیرګو څه وایته نه او ما ته خوش دغه خوش نزان دی او دا خره نو نو تلا نو نکاو له ځان سره ته پیسې تیموالی دا یو خو دوسی کنه یو خو هغه بړواله چې خره په بل له بوده پیسې به ادا هغه بړواله چې پیسې ورګه ختم بل ورګه دا هغه بړواله چې ختم ول ورګه یو شپې دواله ا پیسې ول هغه مولای سي پیسې ول دا هغه تعالی دی او یا لالا لالا الا په اسلام کې سره شته نه حلال آدم و تازه سر پا اسلام که نیشه دا روخ تو خلق جور که زن حلالی ملالی پا اسلام که پا قرآن که صرف دور ریشه چه درم طلاق دور کن لا تخیل لهو الا لمن بعدو حتی تن که از وجن غیرو دا روانه تر رو جبل خوان سر نکار نکرد سر یه حدای شوی نی صرف دور ازا نو دانا جه دیبا ادق سریتا تیس المستعار وی تا حلالی چه شالکی دته د کرای چيله وتوي او لعنت لعنت لار محلل والمحلل له لعنت باغتړي چې بل لخذي لالي او لعنت باغتړي باندې ځان لخذ لالي فقط په دوار لعنت ده د نکاح سره شو د نه ده دی مولا و سره نه او کړی بیا هغه سره ول نکاح وکړه او سره نه کټول مرز نه کنه خسر دا ولي په قران ته نه ته ولي بلا سي کول ظلم وسره دا شو چې قران نه منې کړو کو قران یې ویلې په پوښه به وکنه وتلک حدود الله ادا پول د الله دی او مې تا د حدود الله چا تیر او کړه پول الله نه که زیاته او کړه ځان سره ځان سره زیاته او کړه لا تدری که په سید صحیح طریقه باندې طلاق ورکو یو طلاق نو درې میاشتې ته چانس دی کې به چې رجوع کړې وخیر یا یو طلاق ورکو درې هېر سیر شو ان بیا دې نه نکاح تر کولې شي اګه په یو درې ورکو بیا ختم شو بیا لا تدری ته نه پوهېږې مخاطبه شاید چې الله پیدا کی پد دینا محبت درې طلاق او دلمان مور کو عدت تو فار ورکا پیدا بلغنا جرم نه پس کچې نه نږدې شي بارم بلغنا قارب نه چورت بیا رجوع نه کیږي پیدا بلغنا پس کچې نه نږدې شي نیټې خپل دې نه درې میاشتې نږدې شي لږ ورځې پاتې اپتا میاشت پاتې شل ورځې فهم سي کو نه دې سار کې دی لپ نکاح کې په خېتر کې رجوع کا پخلی ہوتا ہے نہ طلاق نور کو یوسا لاس پیوا کیدا یا یوسا جمع او کس خبر نہ تک نکاح کو استاد او فارقو نہ جدا کی بخی طریقے جدا کی یعنی مطلب دا چې رجوع مکوئ واشدو زوادم کوم زوا زویادم کوم اگوان زوی دو گوان انصاف دار سان دا حکم استحبابی دی ښا ضروری نه چې گوانین طلاق نه خو مستحب دی دغه چې کله بیا داسې وشي چې بیا سړی وایي نه ما طلاق نه دي ورکړي د کاتې بیا پیسې غواړي او کله بیا ښځه وایي نه ما بیا د دغه لپاره وایي میراث دپاره وایي نه ما له طلاق نه ورکړي چې ګواهان وایي نه زموږ مخکې دغه ورکړي نو حکم مستحب دی فرض نه کوارې نه که ګواهان نه نکاح طلاق کېږي خو ښه دا ده چې ګواهان پکې وي واقعي مشاهده او درې ګواهي دپاره د الله دار کوم کونو دا شي دا شانتي نسيت کوئی په قران باندې چا هغه چا چې چې مار په الله پر روز خدا باندې اته چې ور د الله نه او بغر دی الله د مخره او تل مصیبتنا تقوا د تقوا سمر وګور الله نه ورې دی دا الله کونو د من ناروان ځان بچ کو الله واسه تک دګون دی کی خدا دا د الله واده و مو ور د کوم من خد لا تحت لا يختصب اورځک ورکړه ته دا غزانه چې د وګومان تقوا کوي مال بر زیات کی او مې توکل الله چې ځان سپار په الله باندې دا الله کافی دی الله کنه الله بالغ امرې رسول کې خپل بي سالې لره قد جل الله لكل شيء قدرا یقین ګرځول الله د فرض او شی وانداز کته چې مال قران کې ویل صبر وکړه در وکړه والله اخر یې اسنا چې نه امید شي د هیز نه د خدودان ان بوډای دا او طلاق و ملاو شو هي د نيشت نغي دت پس ني انر تاسو کو تاسو شکر فائدہ تو نن ادا د دریم یا شه دری هي تن دی دریم یا شه دی والله اي او هغه خدي دا هغه خدم دریم یا شه لم یخدنا چې هي د نرا لك وړه دا دینو ثابت شو چې د وړي نکاح کیږي د نابالغ نکاح کیږي خام اته دین دی کان لګیا یو نه میا شو دا کې د شپږ میا شو په عمر کې دا ایشر دا نکاح شو دا نکاح کیږي دیوی را دما شومم کی گنی کا البته رو خدای نه نه نه کال باشه د عربو د نه کال جینا چی یغه پوره خدای دی کان د خپل ملک باندې قیاس کړي دلته کوم بعد مادر خدای بچی دای بچی چې نه لته کال ګنه لوی خدای یو د غریبانان جن کړه د دولس کال څوار رسې غلا وړا غونډی کی اصل مور خپل ځم باندې تی دی واړی په کټ کې او چې خ خورا کو نه نه یو دم لویږي اته به پروا لویږي د عربو جن کایته د نه کال با کار خینو عائشه له د نه کال با کار پوره خزه واخا د غپ لګې مولانا او د نبی اسلام پر ټوکی دی وځ د ټوکو صدا ته ملاو شو باندې خلکو ته مونږ په خپای و ورال او خینو کوله چې دا خبرې کوم د نبی اسلام وی پسې بل څه تعالی نه نو چې دا د چېړه ده یو دا به نه ګرګه به ګرې خامخه نور خبرې وکنه والله یا خدای اسنا کنه امید شي دې مینه هم هي زه هر نه د خو تا نه کچر تا شکر نو نه د دې درې میاشې والله او هغه دې شي هي نه راغله یعنی جنای وا دا غیم درې میاشې والله تعالی حمالي اخوندان د حمل نیټه دا غي ان دار چې کی دې حمل کاتم یا شي کنه میا شي کلس میا شي چې تر تو بچې نه پیدا په پیدات کی خان دبل واده نه شکر او مې تق الله دیو جن قران کریم ذکر کړی دی قران کریم ذکر کړی دی چې ندیجه دې تلا کو شو خدلا ایکتو ما ما دې دې پټ کی هغه چې پیدا کړل الله دې په خېټو کې پټای بنا خیبه چې په زما په خېټو کې بچی دی آد نمبر 227 والمطلقات طلاق شوی خدای تربتنا انتظار وګړه په خپل نفسون سره صدا څو درې هدا او نکاحون کوي ولا اخر لهنا ان اجازه دی چې پټ کیا چې پیدا کړل الله جوړ کړل الله په خیره کې دای بچي یو کو بچي کارګو بیا او ترغی بنا ته شوګو میاسته اندا غلی شي نکاح کین دا ناروا ده واشه دا ناروا ده دغه دغه بچي د پلار نه محروم کو بل یا بل بل سره نکاح کو دا بل بل ته ورواله کو پر دې بچي ظلم وکړه ولا تل حمالي او خواندان دا حمل یعنی حاملی خدی بچه ای خیطه که نو نیتا داغی یعنی ادت داغی انداره چه کی دی بچه عمل خود چه بچه پیدا چه که دوڑو ننی طلاق اکڑا پرد که سهر اما دیگر بچه پیدا و دی ادت پورا شد دا ما خامنه واده کوله شی البته جماع نیشو گوزه که بیمار را و ما اتق الله دوی ما او تو چور دا اللہ نا دا اللہ دا قرآن سنت بانی عملو که او بغرد دل اللہ دا کار دا نا سانتا او کار میں سمینو خودی تو تم تقوارا والا کن ارس کار بری ٹھیک شی ظاہر که امرو اللہ دا حکم دا اللہ دا رالے گلے دے تاوستا او تو چور دا اللہ نا لیری بکر نا تکلیفون دے او تکلیفون کم تقوارا نا کرا والا قرآن سنت بانی عمل شروع که انشاءاللہ ارس بری ٹھیک شی وردم لہو اجرا اگر بکی اللہ دل اجر اتکنون اڅوګنا ور کوي دې ته لا کو شو خو دا غدا نه چې تاسو اڅوګنا کوي من وجد کوم او خرچ کوي په دې باندې ته طاقت سره من وجد کوم بعد خلکو دا دې مخ ته لګوي نو دا خو من هغه سکان ته کوم چې دا پوره تفصیل شي کنه چې اڅوګنا ور کوي دې خزا کم نه چوسي بس ټیک شو من وجد کوم څه مطلب شو نه نه دې کو ان پی کو علیهنا من وجد کوم دا په محدود باندې داخل دی او خرج کوي په دیوانې من وجد کوم ته طاقت ساسو ولات دا د صاحب کرام کمال دا یو حدیث کرای دی فاطمه بنت قیس رضی الله عنها چې مال خاون طلاق راک دو وکیل په ذریعہ او ترې څنګه په کوم راولي ګله نو ماغه د غسین وانه غسا د کاله غوا وغیل دوی چې ګورا تا زمون سره سکیږي نه دا منګه د ځان درکو ورته نو دی دا وای د نبی اسلام لاره ما نو ما ته کیسه ویلا نو ما ته ویل چې تا په غوی باندې پکا نو کی مسلم شر دا روایت خواري د مسلم ته سر بل روایت کرا دی چې تا د مکی حق نشته او نه ساکن دا مسلم شر بل روایت کرا دی چې د دې خاوند علی رضی الله سره تل سفر باندې او سفر آلات کې دی دل طلاق راولېږ دې دغه ته یاد دې روایت ته ګوري ښه خوښه ا دوی مخکې نه ورکړو نو دا تتیمه شوه دارنګ مسلم شریف بل روایت کوي چې خاون نه خاون دی ته درې طلاق ورکړه نو بیا لاړ دې ته روایت سور استراب نه پکې بیا لاړ نو د خاون کور والا ویش ستا نه پکې نشته دلته کور ور پکړه دا څلور روایت دي دې روایتو کې صحیح درې روایت صحیح دي لیکن دی کې استراب دی بعد وی خاون دی شام ته تلو هلته نه طلاق ورکړه بعد وی ادر ځان سره تلو رتی سره تلو بعد وی اول نه طلاق ورکړو بیا دوی بل راولېږه دارنګ دی روایت کې د خاون نوم یو کړه ابو عمر ابن حفص اباز کې ابو حفص ابن مغیره بیا د عمر رجن زمانه کې دا واقع راغله نو یو ښځه وه دا شانتې طلاق ورکړو اند هغې باره دا خبره چې فاطمه وایي فاطمه بنت قیس چې د دې نه نه کېږي نفقه ځکه ما له خاون نه راکړې او نبی ته هم مال رانه کړه عمر فاروق وی وخه وی د خدای د کلام وکړې مونږ د یو ښځې خبره نه منو کېدای شي نه یېري دا قرآن خو وایي چې من وجدو اسکونو استوګ نه ورکوي د هغه نه چې اوسي دا به څه خوري هلته کې خوري به څه او وان پی واره نه من وجدو کوم اصل دا من وجدو کوم دا په محضوب باندې داخل دی او خرج کوي په نوان د خپل طاقت نه بیا ګوره مخې ته وایي ولا تزارونه او نقصان ورکوي دي له چې تنګي راولي په دان چې تختي وتختي وان کونه اولاد هم اتګور دی ته وګه واو کچر دی خاوندان د حمل خېټه حمل وان پی وان پی ګونه اره نه په دې خرج کوي دا ولې وي په هغې من کوه ادې په خېټه دا اصل کې هغه خبره وه فقها په دې خبرو باندې پوهېږي پوهېږي خو دغه شان راغلي دي عمر فاروق وایي نه موږ د ښځې خبره باندې دغه ده چې حدیث به قرآن کې به ټکراو راغ نه به قرآن اصل دی دا یقیني دی علم یقیني دی او حدیث چې کوم دی هغه د ځوان فایده ورکوي غم دی دا جوړ شوی دی زموږ خلک په دې پوهېږي نه په حدیث باندې قرآن تلي موږ ونه قرآن په حدیث تله په تاریخ باندې قرآن تلي موږ وو تاریخ په قرآن تله د مشر په خبره باندې قرآن تلي موږ وو د مشر خبره په قرآن تله نو دا ملک به ټیک شي اکه دغه سیالي چې د مشر خبره باندې قرآن تلي ستا مشر یو څه زما خبر نو دا روانې دا چور پرقې جوړې شي دا ځکه نه جوړې شوې که چېرې په قرآن باندې خبرې تللې د مشرانو د علماو احادیثو نو روانې به نه جوړ شي اسکنونه استوګنه ورکوي دی طلاق شو ته دغه ځان چې تاسو استوګنه کوي او خرج کوي په دوی باندې خپل طاقت نه او زیاتی مو کوي او نقصان ورکوي دې ښځو ته چې خرچه نه ورکوي دی به تښتي دا وګوره چې ته خرچه نه ورکوې ستا په کور کې اوسي دا به څه کوي مزدوري به خو نه شي تللی بیا په عدت کې ده پوه شوې په خبره باندې دا نقصان دی که نه چې ټوله خرچه نه ورکوي چې تنګي پرې راځي وتښتي نه خرچه به ورکوې وان کونه اولاد هم او که چېرې وي دا بیبیانې دا طلاقې شوې خمل والا په خېټه کې بچي فانفقو علینا دا ولې دوباره وکړه ځکه دې عدت زیاتېدی شي اته نهه میاشت لسو میاشت ته رسېدی شي کال ته رسېدی کله کله بچې کال دوه یو نیم کال بعد پېدا نو مطلب دا دی که دا کال یې که دوی دا دې لپاره خرچ وکړه دا یې ځکه دوباره راوړه من وجدکم که دا بیان شو که نه خو دا یې ځکه راه چې د حاملې عدت اوږدېدی شي فانفقونان خرچ کوي په دې باندې حتاج کې چې کی دا خپل عمل لره چې بچې پېدا فین اردانه لګوم اوس واج بچې پیدا شه د دې عدت خرڅ دا د خاون نه کټ شو اوس به څه کوې چې دا پای ورکوي نو اوس به دې له مزدوري ورکوي ښه نه کوم ده چې مزدوري ده هغه ده مزدوري شته که په قرآن مزدوري وه چېرته به اشارتن خو شو که نه صراحتن نو اشارتن خو به وکړه چې په قرآن مزدوري ورکوي مولوي صاحب له ګوره دې وګوره فن ارضانه لکم که چېرې پای ورکول دې ښځو دې طلاقو ستا دپاره بچو ته ښه بچې د هغې هم دی نو فاتونه اجورونه ورکوي ته مزدوري ودرېده کوم دا چې مزدوري ده کنه مزدوري شته که په قرآن مزدوري چېرته اشارتن به شي وه خو دی ته خو اقول هو پی که د خري که د سپی دی ته خو متاخرین جایز کړی بس وایي هو وه خوره واتمرو بینهم بمعروف او مشورې کوي په خپل مابین په ښې طریقې وین تاعت ورکوم او که چېرې تنګي راوستی شو په تاسو باندې چې ښه ده وي چې نه ماله به کپړې هم خیر راکړې او ماله به جام پیسې هم دومره زیاتې راکړې نو پس تور دو نو نظر چې پایبر کې دی بچی دا ستاد دی بچی دا پایبر کې بلا قضا دا مشوره کوي لیتون لیونتق دی پاتې خرځې دو ساعت خوانده مال داره د خپل مال داره نه او تو چې تنگ شي په رزق دا غره یعنی غریب نو خرجو کې دا نه شور کړی ځا الله د خپل غریبای مطابق تکلیف نور کړی الله نفس مگر دا چې ور کړی ته طاقت دل چې وګرځي الله پس څنګه سانا سانتیا او دوی مې شروع کی په دې کې بیان ده مقاصد اور په دې کې بیان ده جهاد ده په دې کې بیان ده مقاصد اور با وقایم قرتن اتور لري د کلوال چې دې سرکښ کړو او حکم در خپل نه د پیغمبر د الله نه حساب کوم وای سر حساب سه عذاب ورغلی ته عذاب سخت نو څنګه دې عذاب انجام د خپل عمل او دې انجام د عمل ده دې تاوان عد الله لهم عذاب شديد ضرور مقصد اثبات د قیامت واتقوا الله يريد الله ان واقل من دعا كتمام شما مثلا قد انزل الله عليكم ذكرى دريم مقصد صداقت د قران قد انزل الله يكن رالي قال الله تعالى تو پن کتاب رسول دريم مقصد اثبات د رسال رسول رالي ارسل رسول رالي قال پیغمبر اسلام لولي پتابان اتون د الله مبينات واضح و صدف رالي قال يخرج الذين امنوا ديپارچو باتیا کدان چی ماراله عمل کرنے کر تیرو د کوبر چک نرنا تاوی اغه مومن چې قران ته نه نه سمبلوم کوي موزوم کوي روجیم نسی اغه تیرو کړه قران او بیان کوي تیرو نه دی تش کافر نه مومن به پت دین او زی او مې اومن الله او چا چی مارا په الله باندې عمل کرنے دنه بغدل الله جنتون چې بیگ ولان دینه والی امیشه به په دې کې امیشه قد احسن الله له رزقا یقین خیرته کړی الله د پاره خوراک الله الذي دا ورته مقصد اول اثبات توحید د الله الذي دلیل د په توحید باندې الله ذات خلق سبع سماوات چې پیدا کړی و اسمانونه از ځمکو نه په شان دی دا مثلیت په څه کې دی یا په پیدا کول په شان د هغې اسمانونه پیدا کړي یا دا مثلیت په تعداد کې دی په شان د اسمانونه و ځمکې اب باقی کوز میں کہ کم زمین کا پتہ نہیں تھے اب بھی ما با محلا ابن کثیر کم زمین مبان اللہ پریخ بس مبان بر وہ دیا تھا چی دی یا مثلا پہچان دا غی پیدا کری جا غیم سنگ پکون پکون پیدا کری پا غیم پیدا کری یا تنظر اللہ بینم یا تنظر امرو رالی گا اللہ پلی پیسری پمیند اسمان از مکی یہ سارا مبدا بیان اللہ کو یہ پر چی پوچھے تا چی بیچک اللہ پر رسید من قدرت والا دیں اپوشې تاسو به چکاله کدا خاطر کول شي نه ما یګنه هتا کړې پاره شي باندې پوي نو مقصد د سورته مقصد د سورته اثبات توحید اثبات جهاد او انفاق او اثر بیان کو د امور منتظم منتظم د پاره جهاد سورته دوی سیو او لایسته کې وای ته نو په دې بیان د امور منتظم منتظم د پاره جهاد دوی مې ته کې اخر پر پدې کې بیان د مقاصد اور با عالیه چې جهاد به دې لپاره کولی شي.